Meg kellett vágni Nick Vujicic előadását, mert a kamerák mutatták az iskolásokat, amikor az öngyilkosságról kérdezték őket. A keresztény motivációs tréner egyik múlt heti budapesti előadásán azt a kérdést intézte az iskolás közönséghez. Ha valaha gondoltál arra, hogy öngyilkos legyél, kérlek, szorítsd ökölbe a kezed. Vujicic emellett azt is megkérdezte, kíséreltek-e már meg öngyilkosságot az iskolások, mert bántalmazták őket a családjukban vagy az iskolában. A Telex szerint sokan kiakadtak a kérdésen, de a botrány azután robbant ki, hogy az elvileg anonim módszer közben az élő közvetítés alatt a kamera a közönséget mutatta, ezáltal pedig egyesek beazonosíthatóvá váltak. A lap megkereste a programot szervező alapítványt, melynek kuratóriumi elnöke elmondta, hogy Vujicic kérdésével egyetértett, viszont azt hatalmas hibának tartja, hogy az előadás közben a közönséget is vették a kamerák. Hozzátette, csak bízni tudunk abban, hogy egyik résztvevőnek sem okoztunk lelki nehézséget. A Telex megjegyzi azt is, hogy egyik másik közszolgálati egyetemen tartott előadásán Nick Vujicic olyan kérdéseket is feltett, mint hogy mit szólnak a résztvevők a homoszexualitáshoz vagy ahhoz, hogy Magyarország ellen tör az Európai Unió. A karok és lábak nélkül született férfi 4 év után járt ismét Magyarországon, ezúttal 3 előadást tartott Budapesten. Nick Vujicicsal szerintem nem ez a legnagyobb baj, hanem az a legnagyobb baj, hogy egy hazug ember. És hazug ember, mert akár ha a könyvét nézzük, Life Without Limits, azt mondja, élet határok nélkül, vagy határok nélkül élet. Már ez is egy hazugság. Egy ember, akinek nincsenek határai, Nick Vujicic mikor fogja lefutni akkor a maratont? Mikor leszek halhatatlan? Te mikor leszel halhatatlan? De kéz és láb nélküli még lehetsz, úgyhogy mehetsz majd Nick Vujicicsal együtt. Na, van még fejjebb. Igen, stand-up-olni. Viszont, hogyha igaza van Nick Vujicicnek, akkor nem él teljes életet, mert nincsenek jobb és rosszabb napjai. Ez is egy hazugság. Mindig boldog. Ugye Robi, egyszer beszéltél erről. Ezzel haknizik, hogy ő mindig boldog, és lehetetlen, hogy rosszabb napjai legyenek, mert akkor az egész imidzsét elveszteni. Márpedig, ez, ha csak a Szentírás, a Biblia mérlegén mérjük meg, ugye Nick Vujicic egy keresztény embernek vallja magát, azt is azt látjuk, hogy még Jézus sem volt mindig boldog, vagy Pál apostol sem volt mindig boldog. Tele van a Biblia azzal, hogy mennyire boldogtalanok voltak rengetegszer azok, akik Istent követték. Mikor beszél erről Nick Vujicic? Szóval lehet, és beszéljünk majd arról is, hogy mi a baj azzal, amit ő most tett, vagy baj van-e azzal, amit ő most mondott, vagy a magyarországi látogatása, vagy a politikai fellépésével, de alapvetően maga az ember, maga a jelenség is egy teljesen elvetendő és elítélendő szerintem. Hát ha tényleg akkora keresztény Nick Vujicic, akkor miért az ellenműveletét végzi? Annak, ami a kereszténység. A kereszténység az az embernek a lélekkel, a krisztusi lélekkel való elárasztása. Amit Nick Vujicic végez, az az embernek az egóval való elárasztása. Épp az ellenkezője. Épp az ellenművelete. Nick Vujicic számára az, hogy ő keresztény, az is csak egy embléma. Egy jelvény. Egy olyan jelzés, ami őt hitelesíti. És még legitimebbé teszi az ő amúgy egótréningjeit. Mi itt a nagy élmény? Hogy te nyomorult, aki azt képzeled, hogy te vagy a legszerencsétlenebb ember a világon, hogy te már az öngyilkosságon gondolkozol, neked sosem elég, nem érheted el a céljaidat, szenvedsz, nem akarsz reggel kikelni az ágyból, hát akkor most nézzél rá erre itt. Erre a torzóra, akinek se keze, se lába nincs, és mégis minden reggel motiváltan kikel az ágyból, és motiváltan kezdi a napját, és na, ha ő képes rá, nem szégyelled el magad, hogy te még van pofát sajnálni magadat. Ennyi a funkciója, ez a Freak Show tartalma, ez a Nick Vujicic közlése. Hogy ha én nekem kezek és lábak nélkül megy, akkor te mire tudsz hivatkozni? És ezért az emberek fizetnek. Mert valójában az élmény veleje az a Freak Show. Az élmény veleje az az, hogy nézhetjük ezt a furcsa torzlényt, amilyen tulajdonképpen a középkorban ezeknek a vásári mulatságoknak a kalodáiban volt, és akkor a vásárba kellett kimenni, hogy ilyeneket lássunk, most ezt a szolgáltatást megkapjuk Nik Vujicsics-től, rögtön bűntudatunk is van, abban a pillanatban bűntudatunk van, amiért kilessük, mert hogy a keresztény erkölcsel azért az ember megvan, majd a nyugati ember már megvan fertőzve, és ezt a bűntudatot terheli aztán az az érzés, hogy még én panaszkodom, miközben ő ilyen motivált, miközben ő ilyen boldog, miközben tudjuk jól, hogy nem boldogabb, mint akármelyik ötök, hanem csak homeosztatikus, ahogyan akármelyik ötök. Ahogyan, tudod, ez nagyjából úgy néz ki, hogy vagy belehalsz a tragédiádba, vagy megszokod. Na most a megszokod az olyan, hogy elnyered a homeosztázist, és onnantól kezdve ugyanabban a lelkiállapotban vagy, mint más, aki kézzel meg lábbal született. Egyszerűen hozzászoksz. Elfogadod, elsajátítod, és ahhoz képest lesznek jobb és rosszabb napjaid onnantól kezdve. Na most a Nik Vujicsicsnak ez az igazán sötét titka, hogy pont annyira boldog, mint te vagy én. Csak hát abból nem élne meg. Nem értek egyet azzal, hogy ez freak show. Tehát van egy ízléstelenség a Nik Vujicsics produkciójában, ezt kibeszéltük ebben a műsorban pár évvel ezelőtt. Ugyanakkor szerintem nem freak show, mert ott a közönség, itt a közönség nem banánhéjakkal dobálja meg és kicsúfolja, hanem elérzékenyül rajta. Ez egy szentimentális show. Itt tulajdonképpen egy ilyen bűntudat, vagy szégyen, vagy együttérzés pornó, amiben részt vesznek. Hidd el, de hogy élvezik, gondolom, hogy kilesik. Lehet, és akkor lehet, hogy van bűntudatuk, ami egyébként lehet, hogy nem baj, tehát lehet, hogy legközelebb azt mondja, hogy jó, akkor én többet, vagy legközelebb ezt nem ilyen formában fogom fogyasztani. Ugyanakkor az, hogy, és hadd mondjak jót és rosszat is arról, hogy ő kvázi kihívta azokat, akik gondolkodtak, vagy kíséreltek meg öngyilkosságot a közönségben. Ez úgy zajlott, hogy mindenki becsukta, lehajtotta a fejét, fölemelték a tenyerüket, és néhányan ökölbe szorították a kezüket. 4 kérdésre gondolkodott-e már rajta, ki is próbálta, tehát meg is kísérelte ezen belül otthoni problémák miatt, vagy pedig iskolai bullying miatt, és az derült ki, hogy mondjuk 10-ből 1 ember gondolt már rá, 100-ból 3 ember megkísérelte, és nagyjából 2-szer annyian a otthoni problémák miatt jutottak el idáig, mint ahányan az iskolai bullying miatt. Engem egészen idáig ez nem zavarna, hogy ugye van egy ilyen kis poll, hogy akkor tudjuk meg valamit. Egyébként a korrigált kamera felvételek már hátulról mutatják a gyerekeket. Tényleg nem kellene tudnunk, ennek anonimnak kellene lennie. A kérdésem az, hogy ezután mit kezd ezzel az információval, amikor tudom, hogy én most lehet, hogy egy olyan ember mellett ülök, aki már eljutott idáig, és akkor innentől ezért ez így nem vicces. Viszont én azt hiszem, hogy az iskolai bullyinggal kapcsolatban szólt ezekhez a gyerekekhez, hogy ha én azt úgy érzem, hogy megérint engem, hogy én most itt ülök egy teremben 1000 emberrel, 11 000 ember között, akinek már ez megfordult a fejében, és 250 olyan emberrel, aki ezt már meg is kísérelte, akkor legközelebb, ha pletykát hallok, amiről nem tudom, hogy igaz-e, nem segítek terjeszteni. Legközelebb, ha kiközösítést veszek észre, nem csatlakozom hozzá, és tulajdonképpen azért ezzel egy olyan korban a gyerekeknél hagy egy szerintem tök érvényes jó tanácsot, amivel egyáltalán nem rossz, hogyha hazamennek. Azt jó tudni, hogy Nik Vujicsics is kísérelt meg öngyilkosságot tínédzser korában. Próbált öngyilkos lenni, de és valószínűleg ezért próbálja meg motiválni a fiatalokat erre, és ilyen minőségében nem erre fel. Hát arra, nem az öngyilkosságra, hanem arra, hogy túléljék az öngyilkosságot, illetve túllépjenek ezen. Viszont a kérdésem az, hogy mennyire tud motiválni egy tinédzsert az, hogy ha ott áll vele szemben valaki, egy kéz és láb nélküli ember, és azt mondja, hogy nézzétek meg, és itt egyet kérdezik Robival, itt vagyok én, akinek se keze, se lába, és mindig boldog vagyok, és akartam én is öngyilkos lenni, de túllendültem magamon. És ott ül az a szerencsétlen tinédzser, lehet, hogy otthon veri az apja, veri az anyja. De Nik Vujicsicshez képest szerencsésnek érezheti magát. Igen, hogy ez nem érezheti, szerencsésnek kell éreznie magát. Akkor igen, hogy ez egy problémás állítás, hogy az, hogy nincs kezem meg, nincs lábam, az rosszabb, mint bármennyi ötöké, miközben azt nem szondáztuk körül, hogy amúgy veletek mi a helyzet? Tehát, hogy miért érzitek nyomorultnak magatokat? Mert lehet, hogy tudod, nekem volt időm 38 vagy 45 éven megszokni, hogy nincsenek végtagjaim. Titeket viszont minden nap újra ér az a traumátok. Vagy igen. Lehet, hogy valaki egyre rosszabb helyzetbe keveredik. Igen, de tudod, egy pokoli élet, vagy egy pokoli, a hétköznapoknak a pokoli gyakorlata, aminek az során rendszeresen megvernek, úgyhogy az el se tud kerülni. Vagy mondjuk a múltban téged ért rettenetes trauma, az mindegy elmesélésnek a tárgya lehet. Hát itt meséled, hogy hát velem valami borzalmas dolog történt, és akkor mesélsz valamit, aztán rá van bízva a hallgatóságodnak egyrészt a fantáziájára, másrészt a te beléd vetett szavahihetőségre, hogy abból mennyi megy át. De itt egy szót se kell szólni a Nik Vujicsicsnak, csak fölmegy a színpadra. És látszik, és leri a színpadról az, hogy itt és most senkinek nincs oka, pedig lehet, hogy valakinek sokkal elviselhetetlenebb az élete. Sokkal nagyobb baja van, mint hogy a fogával kell a cipőfűzőjét bekötnie, de nem olyan élményszerű, nem annyira átélhető. Pontosan, itt azt mondod, amit már korábban máshogy fogalmaztál meg, azt mondtad, hogy a másságáért akarják tisztelni, de nem tisztelhetünk valakit a másságáért. A másságát tisztelhetjük, de azért nem kell, hogy tiszteljük, mert ő más. És mint hogy ezt várnák el, hogyha Nik Vujicsicsra nézünk, tiszteljük azért, mert más. És nem a másságát, hanem azért, mert ő más. Azt ugyanakkor vissza kell utasítanom, hogy te egy lapon említsd a Greta Thunberget a Nik Vujicsicssal, és nem azért, mert a Greta Thunberg az én prófétám. A Nik Vujicsics az meg a gonosz, hanem azért, mert a Greta Thunberg az egy aktivista, egy non-profit aktivista, míg a Nik Vujicsics az egy üzleti vállalkozás. Nem egy vállalkozó, nem. A Greta az egy fillért nem kér senkitől, semmire. A Greta az nem szed belépőt a sójára, az nem egy üzleti vállalkozás, Gretának ügye van, és azt az ügyet hajtja, űzi. Nik Vujicsicsnak nincs ügye, csak a saját gazdagodása. Hadd hasonlítsam össze, amikor te azt mondod... Én nem bocsánat, tehát akkor néha... Hadd hasonlítsam össze mondjuk a Dalai Lámával, vagy mondjuk egy olyan szerzetessel, tudod, akinek nincs vagyontártya, nincs bankszámlája, egy bögréje van, két takaró ruhája, tudod, meg néhány könyve. És ezek az emberek előadást tartanak a világban, de akkor van esélyük egy országból kimozdulni, ha egy alapítvány megszervezi, hogy ők egy repülőjegyet kapjanak. Tehát messze nincs attól, hogy fizetséget vegyen föl, és nem áll módjában a vállalat nincstelenségében, hogy utazgasson. Most ehhez képest nyilván van egy ilyen non-profit level, hogy azt mondom, hogy én szeretnék ezért fölvenni egy félig meddig korrekt fizetést, és akkor non-profit vagyunk, ahova el tudok menni, oda el fogok menni ezért a fizetésért, köszönöm szépen. Szállást biztosítsanak, és e fölött van az, hogy szeretnék jól keresni abból, hogy egyébként nektek motivációs előadást tartok. De a Greta nem vesz fel fizetést. A Greta nem fizetésért dolgozik. A Grétának van egy ügye, kicsit monomániás, a kis saj, az ki biztos. Kapja meg a pénzt? Én voltam... De milyen pénzt? Malmöben voltam, Svédországban egy múzeumban, Greta Thunberges mesekönyv, Greta Thunberges táska, Greta Thunberges bögre, Greta Thunberg minden, nem tudom, amit csak el tudsz képzelni. Ki kapja ezt? Gondolom azért ezeket becsatolnázzák egy szervezetbe, ahonnan egy valamibe biztos vagyok, hogy az a pénz, amit abból fölvesznek, az mind aktivizmusra megy. Okay. Abba biztos tudom. Vagyok, hogy az nem profit, az nem veszi ki egy tőkést. De tudod, ha te fizetést veszel ki a non-profit szervezetből, az nem a profit, az a te a fenntarthatóságodat szolgálja. Igen, tehát, hogyha magyar viszonylatban valaki 170 ezer, vagy akár 580 ezer forint fizetést felvesz, de közben azt a koordinációt látja el, hogy további évi 80 millió forint a megfelelő helyen segítsen, akkor tényleg nem lőttük túl a lábdát. Tehát azért ne legyünk olyanok, hogy egy civil szervezetben ingyen kelljen dolgozni, hanem igenis legyen jó fizetés azért, hogy az ember ténylegesen értelmes és hasznos munkát végez, nem pedig matricálja cákat ragaszt HMS bőrcsekikre. Nem mondjuk azt, hogy nem kap fizetést. De én nem tudok arról, hogy a Greta fizetésért dolgozik. Nem tudok arról, semmilyen jelét nem tapasztaltam annak, hogy a Gréta fizetésért dolgozna. A Nick Vujicic meg egy vállalkozás. Maga. Ez olyan, amikor őket egy lapon emlegeted, mintha azt mondanád, hogy a te szemedben az Amnesty International az olyan, mint a Microsoft. Ez egy ilyen állítás. Védhetetlen. Ne haragudj. Tehát ez nem, ne, még lehet azt mondani, hogy a te szemedben az Amnesty International az nem a legszimpatikusabb NGO, vagy nem a legszimpatikusabb civil szervezet. Mert van egy szimpatikusabb a te szemedben, és akkor megnevezed azt. Erre azt mondom, hogy az, de hogy azt mondani, hogy az ugyanannyira hiteltelen, mint egy profitorientált cég, amelyik folyamatosan profitot termel, és amelyik gyakorlatilag semmi más nem motivál, mint az, hogy növelje a tőkéjét. Hát ez tudod, ez tök alaptalan. És én értem, hogy te neked a Grétával problémád van, de mi, nevezd már meg nekem, kérlek, azt a szempontot, amiben ő a Nick Vujicic-sel egy lapon említhető. Az egyik, tudod, egy aktivista, ami egy nagy közösségi ügyet űzhajt, a másik az meg egy motivációs tréner, amelyik a saját gazdagodásán dolgozik. Nem igaz ez ám, de hagyom a Gergőt válaszolni. Csak annyit akarok mondani, hogy én nem jártam utána annak, hogy Greta Thunbergnek milyen alapítványai vannak, vagy az alapítványaiból hova csatornáznak a pénzt. Nem is gondolom, hogy minden Nick Vujicicsel egy lapon lehetne őket emlegetni, ami nekem a problémám alapvetően az, hogy mind a ketten kifelé, szerintem alkalmanként még, azt sem mondom, hogy minden egyes lépésével Greta Thunberg ezt teszi, de alkalmanként más arcot mutatnak, mint amik ők valójában. De ez nem arról van szó, hogy ez törvényszerű? Hogyha valaki a nyilvánosságban szerepel, az törvényszerűen egy média personával szerepel a nyilvánosságban. Ez nem olyan, mint a tiéd, és az a magánszemély nem is bírná el a reflektoroknak azt a fényerejét, amibe a Gréta folyamatosan kiáll. Tehát kell, hogy legyen egy média persona, kell, hogy legyen egy magánszemély, és itt már csak azt lehet minősíteni, hogy mennyire önazonos, mennyire konzisztens a kettő egymással. Ami úgy viszonyul nagyjából a média persona, mint egy ruha, a magánszemély, mint az emberi test. És akkor itt azt lehet vizsgálni, hogy ez a ruha lötyög rajta, öreg. Ez két számmal nagyobb. Ezt lehet mondani. Vagy azt, hogy ez a ruha, ez kicsi rád, öreg. Ennél kell két számmal nagyobb. De azt mondani, hogy hogy az a bajom veled, hogy én a ruhádat látom, de nem téged. Hogy te egy ruhát mutatsz a magad helyett. Ez tulajdonképpen azt rovott fel egy embernek, hogy ruhában megy ki az utcára, nem mesztelenül. Az milyen, hogy úgy fogalmaz, és én itt szembesültem azzal, hogy ő keresztény motivációs tréner, tehát hogy ezt nem tudtam, hogy van ez a külön kategória, hogy az a megfogalmazás, hogy az EU tör Magyarország ellen. Én nem tudtam, hogy a Nick az ilyen globális, konzervatív oldalt erősítő szónok. Nem láttad együtt imádkozni Orbán Viktorral? De hallottam erről, de még nekem még ettől sem világos, hogy miközben megpróbálunk valamennyi együttérzést, vagy mondjuk egy ilyen relatív önmegbecsülést építeni a gyerekekben a saját sorsunkkal, aközben beszivárog ide egy ilyen, na most akkor melyik oldallal ízléses lenni. Nem tudtam, hogy ez egyébként összecsomagolható. Én a Nick Vujicicot életemben először, mit tudom én, 10 éve láttam, és akkor is iskolás gyerekeknek tartott egy ugyanilyen előadást, hogy ugyanaz volt, lényegében ugyanaz volt a mondás, hogyha én egyébként 10 évesen megpróbáltam elvenni a saját életemet, és még mindig itt vagyok, és most már azt nem szégyellem, hanem meg akarom mutatni, hogy ti is fogtok értelmet találni. De ez egyébként nem, ez szerintem nem a pokorra való. Ő nem az ördög, Robi. Ízléstelen, nyerészkedik rajta, de mindeközben olyan, mint a némelyik tévéműsor, nem a Hajdú Péteré, hogy az ízlés ellen való térdig tocsog valamiben, de mégis az emberekben ébreszt valamennyi emlékezetet arra, hogy mások szerencsétlenebbek, amitől nem csak ő neki kéne jobban éreznie magát, hanem mások iránt kellene valamilyen felelősséget, vagy valami más iránt hálát éreznie. És hogy így az, az ott van, amikor egy műsorfolyamban, vagy egy embernek a karrierjében minden egyes epizód pontosan ugyanez szerint, a recept szerint zajlik le. De maga a művelet, ha valaki 60 dologról beszél, és van közt egy ilyen, akkor azért már nem azonosítanád úgy, hogy káros felhívni a figyelmet arra, hogy kedves emberbarátom, legyen benne több bizalom az életben, és nem vagy egyedül a nyomorúságoddal. Vagy kedves barátom, aki egészségesnek gondolod magad, ha 5 ember ül körülötted, az egyikük depressziós, és ilyen gondolatokkal küzd. Szerintem nem ördögtől való felhívni erre a figyelmet. Ha, de ördögtől. Szerintem pont ördögtől. Nem gondolom ettől, hogy ő lenne az ördög, ő egy ember, csak abból az egyik legrosszabb. Az egyik legrosszabb minőségű, igen. Mint motivációs tréner. Nem mint kezetlen lábatlan, hanem mint akkor motivációs tréner. Legjobb. Na, a kezetlen lábatlanból nincsen akkora mintám, hogy megítéljem, hogy abból jónak számít, vagy rossznak számít. Azt viszont, hogy a motivációs trénerek egyikeként, egyik legsikeresebbjeként valami olyasmivel motivál, ami egyszerűen övön aluli. A szó minden értelmében nem kéne, hogy beleférjen. Ez a mondás, hogy keresztény motivációs tréner, hát ez önmagában egy ellentmondás. Mi az, hogy keresztény motivációs tréner? Magát a szókapcsolatot nem értem. Hát az egyik, tudod, a jelzőszerkezet jelzője kioltja a jelzett szót, a jelzett szó kioltja a jelzőt. A keresztény motivációs tréner az olyan, mintha azt mondanám, hogy ő egy evangéliumi sátán. Békeharc. Keresztény motivációs tréner. Nem a kezdem az, amit... motivál feltétlenül. Tehát motivál arra, hogy örömet találja az életben. Dehogy is nem. A motiváció az pont arról szól. A motiváció az önmegvalósításra szólít. Míg a kereszténység megéppen, hogy az önfeláltozásra szólít. Ezek szöges ellentétben állnak egymással. 180 fokos szöget zárnak be egymással. A kereszténység az az önfeláldozás ideológiája. A Nick Vujicic motivációs tréningjei meg kifejezetten az önmegvalósításra mozdítanak. Én nem hallottam Nick Vujicic motivációs beszédeit, de abban igazad van, Robi, hogy Amerikában a keresztény motivációs trénerek, illetve ezek a Kenneth Hagin és a többiek társai pont ugyanezt csinálják, és erre szólítanak fel, hogy valósíts meg önmagad, Isten úgy szeret, hogy vagy. Csináld, amit... Kivéve, ha meleg vagy például. Akkor nem, akkor gyűlöl. Vagy, hogyha pénzt adsz nekünk, akkor téged is szeretni fog. De azért nem gondolom, hogy Nick Vujicic ebből a kategóriából való lenne. Tehát én el tudom róla képzelni, annyi jó hiszeműség legyen bennünk, hogy nem szólít fel arra, hogy légy önmagad, legalábbis nem olyan értelemben, hogy ne tagadd meg önmagad, és váljál Krisztusivá. Tehát a maximum olyan értelemben, hogy Isten, amit adott neked, azzal élj, és azzal valósítsd meg, és éld az életedet. A hazugsága az, hogy a te életednek nincsenek korlátai, és nincsenek határai, ami a legnagyobb hazugság, amit csak a nagyobb hazugság annál, mint hogy bekerülszén két önmagadat valósítani. Arról van szó, hogy ő azt mondja, amiben te hinni óhajtasz. Nem az igazsághoz rendeli hozzá a mondását, hanem a mondásához rende, hamisítja az igazságot. Úgy tesz, minthogyha az lenne az igazság, amit ő előtte már jól felmért, pont úgy, ahogy a politikusoknak, a politikai tanácsadók, azok a áruló értelmiségiek, azok a bizonyos szociológusok, meg politológusok, akik elmagyarázzák a politikusnak, hogy melyik igazság megvallása fog neki a legtöbbet hozni a konyhára, és ő az alapján sajátítja ezt el. Na, arról van szó, hogy Nick Vujicic azt fogja mondani neked, amit te szívesen hallasz. És ha ezt érzed, akkor a jóformán már átbűzlik a kénszag. Valószínűleg azok mennek el egy előadására, ha csak nem ennyire iskola szervezés, akik egyébként is valamennyire fogalommal rendelkeznek arról, hogy milyen élmény egy ilyen előadás, is szeretnék élőben megnézni, tehát nagyjából azért a teasert láttuk. Egyrészt, ha te vagy valaki a környezetedben, krízis helyzetben van, akkor hívd a mobilról is ingyenes 116-123-as lelki első segélyszámot másrészt. Én azt gondolom, hogy van, akit nem lélekkel, hanem egóval kell elárasztani. Tehát, hogy van az az állapot, amikor az ego az, ami eluralkodik, és abból kell visszavenni, és van az az állapot, amikor az tudod, még a szükséges mértékben is kiveszik. Hát akkor az nagyon jó lenne, hogyha végre az orvos is felírhatna kokaint. És akkor tudod, azok, akiknek nincsen elég, azok kívülről, külső erőforrásból pótolhatnák azt önmagukban. Én ezen nem, viccesnek is jó, de nem gondolom viccnek. Tehát, hogy tényleg van, akinek hiányzik az életéből az az élmény, akár ilyen formában, hogy 30 percen keresztül önbizalom öntse el, és erre utána emlékezzen, hogy ilyen is vagyok, és ilyen, amikor az egóm egyébként, mert nekem 5% se jutott, egy olyan szinten van, amivel már kimerek menni az utcán. Tudod, igen, de akkor viszont írjon föl az orvos, vagy Nick Vujicic belépőt, vagy írjon föl kokaint, mert az nincsen rendben, hogy az ilyen emberek, akiknek nincsen önbizalmuk, nincsen meg a kellő önbizalmuk, hogy akár csak képviselni, vagy érvényesíteni tudják magukat a hétköznapokban, azoknak 25 000 meg 30 000 forintért kelljen a gramját a kokainnak megvenni, hogy normális alapszintre tudják hozni magukat, legyen szíves, szálljon be ebbe a TB. Akár a Nick Vujicic belépőbe, akár az 1 gram kokainba. Amellett a telefonszám mellett, amit az, hogy az előbb beolvasott, szeretném zárni a Dalai Lámának egy gondolatával, akit Oszi is már megidézett közénk. Ő azt mondta, hogy ha közelről figyeljük a problémáinkat, akkor nagyon hatalmasnak tűnhetnek, és olyanok, amik elárasztják az életünket, de hogyha távolabb lépünk néhány lépést, akkor ezek az óriási és hatalmas problémáink már nem tűnnek olyan nagynak. Mert csak ez a pár lépéshez egy hegyre kell felmászni. Nick Vujicic is nem engedi, hogy azt a pár lépést megtegyük.